یا امیر المؤمنین ساقی کوثر علی تلدی قلبی می عشق فاتح خیبر علی یا امیر المؤمنین ساقی کوثر علی تلدی قلبی می عشق فاتح خیبر علی ازلی و یو خاتمه مولودم کعبه اولدی دسن الله عالمه یعنی یا والل ولی افسنن دریا علی بنده قون داغاش مسان اولدون بلک ده پهلوان چون ید الله باغلی قالماز تا کی واردر بو جهان خط به خط عمرن گزلدی او خویوب تابدم جنون اولدون اولین مسلمان سابقون از سابقون جان فدا و رازی و اولین نماز و اولدو تا خیبر گونی وقتی بتون دنیا سنه زلفقار الده گلن فخر ایلدی تاها سنه ای اولان کعبه صفاسی کم نواردر بو شرف کعبه ده بود سندرب سان ای شهن شاه نجف هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر صفحه صفحه یل منیله لیلت المبی تباخ یات مسان تاهای رینده اولدون اسلام دایاخ ای امیر نه فلک کیم دواردر بو اورک هر کسا ورمز یقین از کوثرین پروردگار اولدو زهرا سنه قسمت باقی با نگل چطار هیدر هیدر سندرماسن یا فقیر ایله یتیم ند سفرسین آیرماسن اورگیم هردن دولار شاه نجه مظلوم اولار آخر قصه علی قالدی یتیملر ناامید یازدیلار مولود کعبه اولدو مسجد ده شهید